ಫಲವಾನ್ ಫಲವಾನ್ ಲೋಟ್ದೇನು ಉರುಸ್ತಾರೆ ಅದು ಇತ್ತವೇ ವೆತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಉರುಸ್ತಾರೆ. حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها إنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلا وكان يخلو بغار هراء فيتحنس فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار هراء فجاءه الملك فقال اقرأ. یہ اس باب کی تیسری روایت ہے. امام بخاری فرماتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی ہے یحیی بن بکیر نے. یحیی کہتے ہیں کہ اخبرنا اللیث ہمیں خبر دی ہے لیث نے. وہ عقیل سے نقل کرتا ہے, وہ ابن شہاب سے, وہ عروہ ابن زبیر سے, وہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. انہا قالت وہ فرماتی ہے اول ما بدأ به, اول وہ جس کی ساتھ ابتدا کی گئی ہے نبی علیہ السلام کے سامنے من الوحی وحی سے, وہ رویا صالحہ ہے. یہ من الوحی میں من میں دو احتمال ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ من تبعیضی ہے, من تبعیضی, اور من تبعیضی اپنی مدخول کو کل بناتا ہے اور دوسرے کو جز بناتا ہے. الخاتم من فزتن, تو فزہ مدخول من کا ہے تو یہ کل ہے, اور خاتم اس کا کیا ہے؟ جز ہے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اول ما, اول وہ چیز بدأ کی ابتدا کی گئی ہے اس کے ساتھ نبی علیہ السلام کے سامنے بعض وہی, وہ رویا صالحہ ہے. رویا ٹھیک ہے, تو وہی کل ہو گئی اور رویا صالحہ اس کا کیا بنا؟ جز. ٹھیک ہے, معنی یہ ہوا اول ما, اول وہ شے بودی ابھی ہی جس کے ساتھ ابتدا کی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے من الوحی یعنی بعض الوحی, وہ کیا ہے؟ الرویا الصالحہ. ٹھیک ہے, اس کا معنی یہ ہوا کہ اول میں بعض رویا صالحہ کی صورت میں تھی اور بعض وہی جبرائیل امین کی ذریعہ تھی, حالانکہ ابتدا میں کل رویا صالحہ ہے اور رویا صالحہ کے اختتام کے بعد کل وہی تھی. اس لیے راجح قول یہ ہے کہ من الوحی میں یہ من تبعیضی نہیں ہے بلکہ یہ من بیانی ہے. من کیا ہے؟ بیا بیانی. تو معنی یہ ہوا کہ اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اول وہ چیز جس کے ساتھ ابتدا کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, وہ رویا صالحہ ہے. اور وہ رویا صالحہ کیا ہے؟ الوحی. ال تو ابتدا میں کل وہی جو ہے وہ رویا صالحہ بنی اور بات بھی ایسی تھی. بات آئی سمجھ میں؟ اگر من تبعیضیہ ہو جائے تو رویا صالحہ جز بنے گا وہی سے. تو اس کا معنی کہ ابتدا میں وہی آتی تھی اور ان کا ایک جز اور ایک حصہ کیا ہے؟ رویا صالحہ، حالانکہ اول میں صرف رویا صالحہ تھی، اس لیے یہ منی تبعیضیہ مرجو ہے بلکہ منی بیانیہ صحیح ہے. معنی یہ ہے اول ما، اول وہ چیز بودی ابھی ہی جس کے ساتھ ابتدا کی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. الرؤیا صالحہ، وہ رؤیا صالحہ ہے. وہ رؤیا صالحہ کیا ہے؟ اس کا بیان ہے ہو الوحی. بات آئی سمجھ میں؟ ایک بات. دوسری بات سنو، یہ رؤیا صالحہ کب سے شروع ہوئی اور کتنی دیر تک تھی، اور اس کے بعد وہی کب شروع ہوئی؟ وہی کب شروع؟ تو یاد رکھو، رؤیا صالحہ کا آغاز ہوا تھا ربیع الاول سے. کیسے؟ ربیع ال، اس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے وہ 39 سال اور تقریباً 7 مہینے تھی. 39 سال اور 7 مہینے، اور وہی بواسطۃ الملک کا آغاز ہوا رمضان میں جب آپ کی عمر 40 سال مکمل ہو. تو رؤیا صالحہ ربیع الاول سے شروع ہوئی اور وہی کا آغاز ہوا رمضان سے، تو درمیان میں کتنا وقفہ ہوا؟ ربیعین، جمادین، رجب اور شعبان، 6 ماہ. کتنی؟ تو گویا کہ رؤیا صالحہ کا آغاز ہوا جب آپ کی عمر 39 سال 6 مہینے تھی، یعنی 39.5 سال، اور 6 ماہ مسلسل رؤیا صالحہ آتے تھے، اور جب یہ 6 ماہ گزر کر عمر مبارک 40 سال ہو گئی اور رمضان کا مہینہ آیا تو غار حرا میں قرآن اترا. اب بات سمجھ میں؟ تو مدت رؤیا صالحہ کی کل کتنی ہو گئی؟ 6 مہینے. کیونکہ رؤیا صالحہ کا آغاز ہوا تھا ربیع الاول سے، اور وہی بواسطۃ الملک کا آغاز ہوا رمضان میں، اور ربیع الاول اور رمضان کے درمیان جو ہے 2 ربیعین ہے، 2 جمادین ہے، 1 رجب ہے، 1 شعبان ہے، 6 مہینے. تو گویا کہ مدت رؤیا صالحہ کی جو ہے وہ 6 مہینے، اور جب 6 مہینے 39.5 سال کے ساتھ ضم ہو گئے تو 40 سال عمر ہو گئی. تو 40 سال عمر مبارک پر جبرائیل امین آیا. ہر نبی کو عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ جب نبوت ملی ہے تو 40 سال کے بعد ملی ہے. ٹھیک ہے، یہ دوسری بات. پہلی بات یہ ہے کہ من تبعیضیہ ہے یا من بیانیہ ہے؟ راجح یہ ہے کہ من تبعیضیہ ہے، کیونکہ اگر من بیانیہ ہے، کیونکہ اگر من تبعیضیہ ہو جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ابتدا میں جبرائیل کے ذریعہ وہی آتی تھی اور اس وہی سے رؤیا صالحہ بعض حصہ تھا، حالانکہ اس وقت کل رؤیا صالحہ تھی، جبرائیل کے ذریعہ وہی نہیں تھی. اس لیے یہ بے رؤیا صالحہ یہ مبین کرو، اور من الوحی میں من بیانیہ کرو. اس کا معنی یہ کہ اول ما بودی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا صالحہ، اب وہ رؤیا صالحہ کیا ہے؟ هو الوحی. ٹھیک ہے. دوسری بات میں نے آپ کو بتائی کہ رؤیا صالحہ کب شروع ہو گئی اور کب ختم ہو گئی، اور وہی بواسطہ الملک کب شروع ہو گئی. تو میں نے کہا کہ جب نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 39 سال 6 مہینے تھی، تو ربیع الاول میں رؤیا صالحہ کا آغاز ہوا، اور ربیعین، جمادین، رجب، شعبان، 6 ماہ رؤیا صالحہ تھی، اور جب رمضان میں کی عمر مبارک 40 سال ہو گئی تو وہی بواسطۃ الملک کا آغاز ہوا. تو مدت رؤیا صالحہ کی 6 مہینے. دو باتیں ہو. اب یہ 6 ماہ وہی سے پہلے رؤیا صالحہ کیوں آتے تھے؟ رؤیا صالحہ کیوں؟ تو وجہ یہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بشریت بھی تھی. کیا تھی؟ اور روحانیت بھی تھی. روحانیت کے اعتبار سے آپ انتہائی قوی تھے، لیکن بشریت کے اعتبار سے آپ عام بشر کی طرح کمزور تھے. اس لیے جب حضور بشریت پر آتے تھے تو کمزوری ظاہر ہوتی تھی. مکہ سے مدینہ میں کئی ہفتے میں پہنچے ہجرت کے وقت، اور جب روحانیت کی سطح پر آئے تو معراج کی رات لامکان تک پہنچے، واپس آئے اور سیکنڈ بھی نہیں لگا. وہ جسم کی کمزوری تھی اور یہ روح کی طاقت. جب آپ جسمانی صحت پر آتے سطح پر آتے تھے تو عربی کے سوا کوئی زبان نہیں سمجھتے تھے. پٹھان جب جاتے تھے مدینہ منورہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سمجھتے تھے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ بٹھاتے تھے کہ خان کیا کہتا ہے، تو وہ ان کی زبان، وہ افغانستان میں رہے تھے تو وہ پٹھانوں کی بات سنتے تھے اور پھر وہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ترجمانی کرتے تھے کہ خان یہ کہتا ہے کہ نسوار کی کمی ہے. بات سمجھ میں؟ یہ بشریت تھی. لیکن جب آپ روح کی سطح پر آتے تھے تو آپ اتنا اونچا پرواز کرتے تھے کہ جانوروں کی باتیں سنتے تھے. اونٹ ایک آیا، حضور نے فرمایا اس اونٹ نے مجھے شکایت کی ہے کہ مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور چارہ کم دیتا ہے. ٹھیک ہے، وہ پٹھانوں کے سامنے آپ بشریت کے سطح پر اترتے تھے تو کمزوری تھی، اور یہاں اونٹوں کے سامنے روحانیت کے سطح پر آتے تھے تو آپ بہت آگے جو ہے وہ بڑھ جاتے. ٹھیک ہے، جب آپ بشریت کے سطح پر آتے تھے تو یہودی کے پاس گئے کہ مجھے جو ادھار دے دو، اس نے کہا میں نہیں دیتا، تو کھا جائے گا. تو حضور نے اپنی جنگی قمیص رہن رکھی. یہ ساری کمزوریاں بشریت کی تھی. لیکن جب آپ روح کے سطح پر آئے تو جنگ احد میں حضرت جابر نے 2 کلو گوشت پکایا تھا، حضور نے جنت کا سوچ لگایا اور 1400 صحابہ کو کھلایا. حضرت جابر کہتے ہیں ان برمت نال تفور، کہ ہماری ہانڈی میں ایک بوٹی کی کمی نہیں آئی. تو وہ جو خریدتے ہیں وہ بشریت کی کمزوری تھی. 202 کلو گوشت 1400 صحابہ کو آپ کھلا رہے ہیں. وہ بات سمجھ میں آ گئی. تو حضور میں بشریت کے اعتبار سے کمزوری، روحانیت کے اعتبار سے قوت. نبی بننے سے پہلے بشریت غالب تھی اور بشریت کمزوری ہے، تو خطرہ تھا کہ نبوت کا بوجھ برداشت نہ کرے. تو پہلے رویا صالحہ کے ذریعہ آپ کا دل مانچ کر دیا گیا، روح کو طاقتور بنا دیا گیا، اور جب روح طاقتور بنی اور وہی کی برداشت آپ میں آ گئی تو 6 ماہ بعد جبریل امین وہی لے کر پہنچے. یہ حکمتی رویا صالحہ میں. ٹھیک ہے، یہ تیسری بات. فکان لا یرا رویا الا جاءت مثل فلق السبع. تو نبی علیہ السلام تھی نہیں دیکھتے تھے اب کوئی خواب مگر اس کا مصداق نکل آتا تھا جیسے سفیدی صبح کی، یعنی جیسے طلوع فجر کے بعد روشنی یقینی ہے، اسی طرح حضور علیہ السلام کے خواب کے بعد اس کی تعبیر یقینی ہوتی تھی، ادغاس و احلام نہیں ہوتے تھے. فکانا، نبی علیہ السلام تھے، لا یرا رویا، آپ خواب نہیں دیکھتے تھے، الا جاءت مثل فلق صبح، مگر وہ خواب سچا نکلتا تھا جس طرح روشنی صبح کی سچی اور یقینی ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی. تین باتیں ہو گئی. چوتھی بات یہ ہے کہ ابن حجر نے کہا کہ یہاں تین الفاظ ہیں. ایک روایت میں ہے الرؤیا الصالحۃ، جیسے ہماری روایت میں، ایک میں ہے الرؤیا الصادقۃ، ایک میں ہے الرؤیا الواضحۃ. جس روایت میں الرؤیا الصالحۃ ہے اس کا معنی یہ خواب خوش کن، خواب خوش کن یعنی خوش کرنی والی خواب ہے، اور جس میں ہے الرؤیا الصادقۃ اس کا معنی یہ کہ سچی خواب ہے. صالح میں اور صادق میں فرق ہے، مفہوماً بھی اور مشتاقن بھی. مفہوماً فرق تو میں نے بیان کیا. الصالحہ کا معنی ایسی خواب ہے جو خوش خبر, خوش کن خبر خوابی تھی, اور الصادقہ کا معنی سچی خواب ہے. اور صالح میں اور صادق میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. عموم خصوص, ہر صالح صادق ہے. صالح کا معنی کیا ہے؟ خوش کن. اور نبی علیہ السلام کی ہر خوش کن خواب وہ کیا ہے؟ صادق ہے. لیکن ہر صادق جو ہے صالح خوش کن نہیں ہے. جیسے نبی علیہ السلام نے جنگ احد سے خواب دیکھا کہ میں نے تلوار چلائی وہ ٹوٹ گئی, یہ آپ کا خواب تھا, یہ سچا تھا, لیکن صالح خوش کن نہیں تھا. حضور نے اس کی تعبیر بتا دی کہ یہ میری صحابہ کی شہادت ہے جو احد میں ہوئی. تو تلوار کا ٹوٹ جانا وہ رویا صادقہ ہے, لیکن رویا صالحہ نہیں ہے. صادقہ اس لیے جو کچھ آپ نے دیکھا وہی احد کے میدان میں سامنے آیا, لیکن صالح نہیں تھی, وہ خوش کن نہیں تھی, وہ تو غمزدہ خواب ہے. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ تو ایک روایت میں ہے الرؤیا الصالحہ, ایسی خوابی دیکھتی تھی جو خوش کن ہوا کرتی تھی. ایک روایت میں ہے الرؤیا الصادقہ, ایسی خوابی دیکھتی تھی جو بالکل سچی تھی. صادق میں اور صالح میں مفہوماً فرق یہ ہے کہ صالح کا مفہوم ہے خوش کن, اور صادق کا معنی نفس الامر کے مطابق سچی خواب ہے. اور مشتاق میں یہ ہے کہ صالح خاص ہے اور صادق عام ہے. ہر رویا صالحہ یعنی خوش کن وہ صادق ہے, لیکن ہر رویا صادق جو ہے وہ صالح نہیں ہے. جیسے نبی علیہ السلام نے جنگ احد کے بارے میں خواب دیکھی کہ میں نے تلوار اٹھائی اور وہ ٹوٹ گئی, تو یہ خواب صادق تو تھی, تعبیرائی صاحب شہید ہو گئے, لیکن صالح نہیں تھی, خوش کن نہیں تھی, بلکہ پریشان کن تھی. ٹھیک ہے. تیسرا لفظ اس روایت کا ہے الرؤیا الواضحۃ, ایسی خوابی دیکھتی تھی جس کی تعبیر واضح تھی, جس کی تعبیر. اور یہ لفظ راجح ہے کیونکہ بعد میں آیا ہے فکان لا یرا رؤیا, حضور کوئی خواب نہیں دیکھتا تھا, الا جاءت مثل الصفا علاق الصفا, وہ ظاہر ہو جاتی تھی جس طرح روشنی صفا کی. تو الواضحتوں کی قرینہ روایت میں موجود ہے, الا جاءت مثل فلق الصفا, فلق صبح صبح کی روشنی کا نام ہے اور وہ ظاہر ہے. معلوم ہے کہ رویا سے مراد رویا واضح ہے. ٹھیک ہے دوستو بزرگو, چار باتیں, چھ نمبر ہے نا, دو نمبر رہ گئے. ثم حبب الیہ الخلا, پھر نبی علیہ السلام کے دل میں محبت ڈالی گئی خلوت نشینی کی. خلوت نشینی کی. ثم حبب, پھر محبت ڈالی گئی الیہ آپ کے دل میں الخلا خلوت نشینی کی, کہ میں لوگوں سے الگ تلگ ہو جاؤں. چونکہ اب وہی قریب نازل ہونے والی تھی تو مخلوق سے انقطاع اور خدا کی طرف توجہ دل میں آ گئی کہ اب میرا تعلق خدا کے ساتھ رہے. نکان یخلو بغار حرا, خلوت میں بیٹھتے تھے غار حرا میں. غار حرا مکے میں جبل ہے, اس کا نام جبل نور ہے. اس کے اندر ایک چھوٹا سا غار ہے, اس میں جاتے تھے. نبی علیہ السلام نے خلوت نشینی کے لیے غار حرا کو کیوں منتخب فرمایا؟ اس کے لیے علماء نے متعدد توجیحات لکھی. ایک توجیح یہ لکھی ہے کہ آپ سے پہلے آپ کا دادا امجد عبد المطلب جو ہے وہ اس غار میں جا کر اپنی مذہب کے مطابق ذکر اذکار اور عبادت کرتا تھا. تو یہ اپنا دادا کی یاد تازہ کرنے کے لیے آپ غار حرا میں جاتے تھے. ایک دوسرا یہ ہے کہ جبل نور میں جو غار حرا ہے یہ ایسی جگہ پر ہے کہ وہاں بیٹھ کر بیت اللہ بالکل سامنے آ جاتا نظر آتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کو اس لیے منتخب فرمایا کہ غار حرا میں بیٹھوں تو آل شہر سے الگ ہو جاؤ, اور وہاں سے بیت اللہ نظر آتا ہے تو بیت اللہ کے ساتھ تعلق بھی ہو. بات آئی سمجھ میں؟ اس وجہ سے آپ نے غار خرا کا انتخاب کیا. یہ دو وجہ تو غار خرا کی ترجیح کی ہیں کہ ایک غار خرا کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ یہاں آپ کا دادا عبد المطلب بیٹھا کرتا تھا خلوت کے لیے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں سے بیت اللہ دکھائی دیتا تھا. آپ نے خلوت کیوں پسند کی؟ تو وجہ یہ کہ آپ پر وہی آنے والی تھی اور وہی علم ہے, اور خلوت میں علم حاصل ہوتا ہے. انسان جتنا بازاروں میں پھرتا ہے, منڈیوں میں چلتا ہے, عوام میں رلا ملا زندگی گزارتا ہے, اس کی عقل علم سے خالی ہے. اور جتنا انسان تنہائی میں بیٹھتا ہے تو اس قدر علم کھلتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مرغی جب انڈے کو تمام دے دیتی ہے تو پھر تمام گھر کو چھوڑ کر انڈوں کے اوپر بیٹھ جاتی ہے, 20 دن خلوت کرتی ہے. اس 20 دن خلوت کی یہ برکت ہے کہ انڈے کو اندر مرغی کو نظر آتا ہے کہ اس میں بچہ ہے تو اس کو توڑ دیتی ہے, اور یہ گلا ہے اس میں بچہ نہیں ہے تو اس کو چونچ نہیں لگاتی. یہ 20 دن خلوت کی برکت سے اللہ نے مرغی کو یہ علم دے دیا. تو اگر انسان چھیلا لگائے اور تنہائی میں بیٹھے تو اس کا علم جو ہے وہ کھل جاتا ہے. تو چونکہ وہی بھی علم کا ذریعہ ہے اور خلوت بھی کس کا؟ علم کا ذریعہ ہے. ابن حجر نے کہا ہے کہ چونکہ خلوت علم کا ذریعہ ہے تو مرغی 20 دن انڈوں پر بیٹھ کر اللہ ان کو اتنا وسیع علم دے دیتا ہے کہ مرغی کو انڈے کے اندر پتہ چلتا ہے, جس میں بچہ ہے اس کو چونچ سے توڑ دیتا ہے, اور جس میں بچہ نہیں ہے تو اس کو نظر آتا ہے کہ اس میں نہیں ہے, لہذا اس کو نہیں توڑتا. تو جب خلوت نے مرغی کو عالم بنا دیا تو غیر مقلد کو نہیں بنایا. ٹھیک ہے, باقی یہ ہے کہ خلوت کیوں سبب علم کا ہے؟ کیوں سبب علم؟ تو بھائی محل علم کا قلب و دماغ ہے, اور گناہ جو ہے اس کے اوپر پردے ہیں. تو انسان جب جمگٹوں مجلسوں میں رہتا ہے تو اس کے اوپر پردے آ جاتے ہیں, بد نظر کا پردہ, بد سننے کا پردہ, بد بولنے کا پردہ, بد عمل کا پردہ. تو علم کی رسائی قلب و دماغ تک نہیں ہوتی, اور جب تنہائی میں ہے تو آنکھ پاک ہے, وہ بد نظر کا پردہ اٹھ گیا ہے, کان پاک ہے, بد سننے کا پردہ پٹ گیا ہے, زبان پاک ہے, بد بولنے کا پردہ پٹ گیا ہے. اب قلب اوپر علم اتر رہا ہے. اس وجہ سے کان یخلو بغار حرا فیتحنس فی, فیتحنس حنس یحنس تحنس کا معنی اجتناب عن المعاصی, اور اجتناب عن المعاصی کے ساتھ عبادت لازم ہے. اس لیے امام بخاری نے ترجمہ بھی لازم کیا ہے. یتحنسو کا معنی التعبد اللیالی ذوات العدد, رات کی عبادات, وہ راتیں جو گنے چنے تھے. گنے تو تحنس کا معنی اجتناب عن الماسی, لیکن اجتناب عن الماسی کے ساتھ عبادت لازم ہے. تو یہ التعبد جو تفسیر ہے یتحنسو کا, یہ تفسیر بل لازم ہے. تفسیر قبل ان ينزع, وہ رات غار حرا میں نے گزارتے تھے قبل سے کہ وہ واپس آئے اپنے اہل حضرت خدیجہ کے پاس, اور جب توشہ ختم ہوتا تھا جب جاتے تھے یتزود لذلک, ان راتوں کے لیے توشہ ساتھ لے جاتے تھے. توشہ, توشے میں دیگ نہیں ہوتے تھے نہ ٹیفن ہوتا تھا, بس کچھ چوہارے, کچھ سوکھی روٹیاں, کچھ ستو, وہ ساتھ لے جاتے تھے اور اسی سے گزارا کرتے تھے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اب تو پورا ہوٹل جو ہے بزرگ ساتھ لے جاتے کہ نہیں لے جاتے. ثم یرجع الی خدیجہ, جب وہ ترشا ختم ہوتا ہے تو بیوی کے پاس آتے تھے. اس سے ابن حجر نے ایک مسئلہ نکالا کہ یہود میں سب سے بڑی عبادت جو تھی رہبانیت تھی, کہ بیوی چھوڑ, بچے چھوڑ, گھر چھوڑ, ہاں سب کچھ ہونے کا یقین خدا سے کرو اور جنگل میں بیٹھ جاؤ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ رہبانیت. حضور نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں قطع تعلق نہیں ہے. ان لنفس کا علیہ کا حق ولی زوج کا علیہ کا حق ولی زوری کا علیہ کا حق, تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے, تیری بیگم کا بھی تجھ پر حق ہے, اور تجھ سے ملنے والوں کا بھی تجھ پر حق ہے. ہر حقدار کا حق پورا کرو, ٹھیک ہے؟ یعنی مہمان کو وقت دو, ان کے ساتھ بیٹھو, نفس کو حق دو, اس کو سلا دو, اس کو کھلا دو, بیوی کا حق دو, ٹاٹا بجاؤ, ٹھیک ہے؟ یعنی یہ نہیں ہے کہ نہیں ساری زندگی میں نے اللہ کے واسطے میں نے کیا. یہ رہبانیت ہے, قطع تعلق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً بتایا. ثم یرجع الی خدیجہ, ساری زندگی جو ہے غیر ہرا میں دے دی, نہ بیوی کے حق ادا کرنے کے لیے لوٹتے تھے, ٹھیک ہے بزرگو؟ ہاں ہاں, اچھا جی. یہ حضور نے رہبانیت کی نفی کی بزرگو, ٹھیک ہے؟ اب یہ بیوی جو ہے وہ ملتان میں چھوڑ کر ساری زندگی دے چکا ہے. اچھا اچھا اچھا, یعنی اب گھر جاتی نہیں ہے, پھر گھر سے نکلو گی نہیں ہے اسی طرح سے. آہو کوائی پوری کرو, کام پہلے پورا کرو, کوائی بعد کی, ٹھیک ہے؟ کمن بھی پورا ہو, کیفن بھی پورا ہو. ثم يرجع الى خدیجہ فيتزود لمثلها فيت. اس ابن حجر نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ توکل کس چیز کا نام ہے. توکل بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسباب کو چھوڑو, دکان کھلاتی نہیں ہے, فیکٹری کھلاتی نہیں ہے, زمین کھلاتی نہیں ہے, ملازمت کھلاتی نہیں ہے, خدا سے سب کچھ ہونے کا یقین, خدا سے سب کچھ ہونے کا یقین ہے, ٹھیک ہے؟ علمی کلام میں لکھا ہے کہ یہ گروہ جبریہ کا ہے, یہ پکے کافر. یہ کیا ہے؟ پکے جبریہ کا ہے. اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ توکل کا معنی یہ ہے کہ اسباب تم جمع کرو, لیکن لا تجعل الاسباب اربابا, اسباب کو رب نہ مانو, بلکہ اس کے بعد جو نتائج ہے وہ خدا کے ہاتھ, خدا کے سپرد. ایک اسباب ہے, ایک نتائج ہے. اسباب تم جمع کرو, اس کا نام کسب ہے. نتائج خدا پیدا کرے گا, اس کا نام خلق ہے. خدا خالق ہے اور بندہ کیا ہے؟ کاسب ہے. اور یہ قرآن نے بتایا افرائیتم ما تمنون, تم نے کیا کہ ایجاب قبول کیا, ہم بستری کر کے منی ٹپکا دی, بس یہ اسباب تھے. اَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ, نتیجہ پھر ہم دیتے ہیں, تم کاسب ہو, ہم خالق. اَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ, تم نے ہل چلایا, بیج بویا, پانی دیا, یہ اسباب تھے بس. اَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ, پھل ہم نے دے دیا ہے. انسان کاسب ہے, کاسب کا معنی اسباب جمع کرنے والا. بات سمجھ میں آئی؟ اور خدا خالق ہے, خالق کا معنی نتائج پیدا کرنے والا. جبریہ نے انسان کو مجبور کہا کہ انسان جیسے نتائج میں مجبور ہے, اسی طرح اسباب میں بھی مجبور ہے. اور معتزلہ کہتے ہیں جیسے انسان اسباب کو جمع کرتا ہے, نتائج کو بھی پیدا کرتا ہے, وہ انسان کو خالق مانتے ہیں. علی سنت والجماعت نے کہا کہ انسان کاسب ہے, کسب میں بے اختیار ہے, اور خالق خدا ہے, خلق میں انسان جو ہے وہ مجبور ہے, ٹھیک ہے؟ یعنی اس لیے یہ سب کچھ ہونے کا یقین یہ نتائج میں ہے, اسباب تمہارے ہیں. پھر تو حل نہ چلاؤ اور کہے کہ یا اللہ گندم اڑا کر میری زمین میں جماؤ, یہ ہو سکتا ہے؟ شادی نہ کرو اور کہے یا اللہ آسمان سے 30-40 بیٹھے جو ہے وہ ٹپکا دو, ٹھیک ہے جی, پہلے تم پانی ٹپکاؤ پھر اللہ بچے ٹپکائے گا, ٹھیک ہے جی, تمہارا سودا ختم ہے استنجا کر کر کے, تو خدا کا تو امام ابن حجر نے فرمایا کہ جو لوگ اسباب کو چھوڑتے ہیں وہ توکل نہیں کرتے, وہ تعطل کرتے ہیں, اس کا نام تعطل ہے. متوکلین وہ لوگ ہیں جو اسباب جمع کر کے نتائج خدا پر چھوڑ دیں, یہ توکل ہے. حضور سے ایک صحابی نے کہا کہ رسول اللہ میں اونٹ کو باندھ کر توکل کروں یا کولا چھوڑوں؟ فرمایا اے قیل ابل کا باندھ کر پھر توکل اعتماد کرو کہ اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ تزود لمثلہ, اسباب لے جاتے تھے کیونکہ اسباب کے حد تک انسان با اختیار ہے. بات آئی سمجھ میں؟ حتی جاءہ الحق. جو دوستو بزرگ آج علم نہیں ہے تو لوگ جہالت کے شکار ہیں. جہالت ام المعاصی ہے اور علم ام الصحت ہے. ہم نے تو فیصلہ کیا اگلی جمعرات کو چھٹی کر, یہ دوسرا اجتماع جو ہے نا